مدینہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کتنے افراد بے حساب داخل جنت ہوں گے. بارہ شریف سے اول میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے, اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید.